حافظ ڈاکٹر نثار احمد معرفانی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدہ سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ان اشعار کے ساتھ میں اپنے ایوان سے اگلے ثنا خواں کو دعوت دوں گا کہ محبوب خدا سید و سرور کے برابر, محبوب خدا سید و سرور کے برابر, لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر, لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر, لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر, پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر, پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر. اور نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی, نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی, ارے ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر, ذرہ نہیں ہوتا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میری خواہش ہے ایک عرصے سے کہ آپ میرے گھر پر تشریف لائیں اور میرے گھر کی ضیافت کو قبول فرما دیں, میرے گھر پر قدم رنجا فرمائیں اور میرے گھر پر کھانا تناول فرمائیں, میرے گھر کو یہ شرف یہ سعادت حاصل ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت قبول کی, ضیافت کی, اور جتنے صحابہ کرام ساتھ تھے ان سب کو لے کر ان کے ہمراہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے. حضرت عثمان غنی ساتھ ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی طرف دیکھتے چلے جا رہے ہیں اور ایک ایک قدم گنتے چلے جا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے, عثمان غنی سے پوچھا کہ عثمان کیا بات ہے, میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ جب سے میں نے ضیافت کی دعوت کو قبول کیا ہے اور تمہارے گھر کی طرف روانہ ہوئے ہیں تم میرے قدموں کو دیکھتے چلے جا رہے ہو. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ کے قدموں کو صرف دیکھ نہیں رہا بلکہ آپ کے ایک ایک قدم کو گن رہا ہوں کہ ہر وہ قدم جو میرے گھر کی طرف آپ کا بڑھتا ہے, خدا کی عزت کی قسم آپ کے ایک ایک قدم پر ایک ایک اونٹ قربان کر دوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام عثمان غنی کے گھر تشریف لا رہے ہیں تو ایک ایک قدم پر عثمان غنی ایک ایک اونٹ نچھاور کر رہے ہیں. ارے یہی اللہ کا محبوب جب دنیا میں تشریف لایا ہوگا تو کیا کچھ نچھاور نہ کیا گیا ہوگا, کیا کیا شانیں نہ بڑھائی گئی ہوں گی, کیا کیا قربان نہ کیا گیا ہوگا, کیا کیا استقبال نہ کیا گیا ہوگا. نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی, نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی, ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر, ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر, لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر.